Ξέρουνε τα ελάτια τα πλατάνια, ιδιώς μ' αυτά περήφανος τιτός. Ήχουν απ' τη φωνή του τα ρουμάνια, μπρος για την νίκη, για το κόμμα εμπρός. Ο Μπελογιάννης ζει μες στη καρδιά μας. Ο Μπελογιάννης ζει πας στις κορφές. Ο Μπελογιάννης ζει κι είναι κοντά μας, στο τραγουδιό τις λεύτερες στροφές. Όλους τους τόπους, το κάθε σπίτι, σπίτι του δικό. Ζει ο Μπελογιάννης, ζει με τους ανθρώπους που χτίζουν ένα κόσμο σοσιαλιστικό. Ο Μπελογιάννης ζει με στιγμή. Εδώ στο σοσιαλιστικό, να πούμε το καλό μεσημέρι, το γεια σας. Είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα πριν τις εκλογές, τρεις μέρες πριν τις εκλογές. Όπως σας έχουμε πει, γιατί είχαμε κάνει προγραμματισμό εδώ και 15 μέρες, σήμερα έχουμε καλεσμένο. Οπότε, όπως κάναμε και στις προηγούμενες τρεις εκπομπές με καλεσμένους, έτσι θα πάει και η σημερινή. Μόνο κουβέντα, είναι ο Νίκος Μπογιόπουλος. Γεια σας, κύριε Μπογιόπουλε. Γεια σας. Βουλευτής υποψήφιος επικρατείας στο ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Έχετε βγάλει ένα βιβλίο, αν δεν κάνω λάθος. Θυμήστε μου λίγο. Έχω ακούσει κάτι για σας. Δεν θυμάμαι όμως. Ναι, το πουλάει και ο Γεωργιάδης μου. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης τον είχαμε εδώ. Το έκανε με πολύ χαρά, πρέπει να σου πω. Το έδωσε κατευθείαν. Μπήκαμε με τον Μπελογιάννη. Γιατί μπήκαμε με τον Μπελογιάννη? Εσύ μπήκες με τον Μπελογιάννη, ξέρω εγώ. Γιατί θέλαμε να βάλουμε τον Μπελογιάννη, μέρες που είναι 2012, τρεις μέρες πριν ο κόσμος αποφασίσει για κάτι? Γιατί ο Μπελογιάννης προφανώς συμβολίζει πράγματα τα οποία είναι ανεξίτηλα. Πράγματα τα οποία όση σκουριά και αν επιχειρηθεί να πέσει επάνω τους, όση επίσης προσπάθεια οικειοποίησης και αν επιχειρηθεί να γίνει, ο Μπελογιάννης είναι αυτό που είναι. Και είναι αυτό που είναι διότι το κόμμα που τον ανέδειξε και τον ανέθρεψε γεννάει Μπελογιάννηδες. Ο Μπελογιάννης, ξέρεις, απαντάει σε όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πατρίδα, με την ανιδιοτέλεια, με το διεθνισμό, ναι, με την συνειδητή στράτευση σε μια υπόθεση η οποία δεν συνιστά προσέγγιση και πίστη σε ένα Ευαγγέλιο, αλλά είναι η βαθιά πίστη στην επιστήμη και στον άνθρωπο. Τα προσυπογράφω, ισχύουν όλα αυτά όντως. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις. Θα το αφήσουμε, γιατί νομίζω να έρθουμε στο σήμερα. Πατώντας πάντα και μην ξεχνώντας. Να πω κάτι, ο Μπελογιάννης εκτελέστηκε με το Σύνταγμα του 52. Ναι. Το Σύνταγμα του 52 είναι το σύνταγμα το οποίο επανέφερε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το 1974. Ναι. Και υπάρχουν αρκετοί, όπως ξέρεις, που πολλές φορές απευθύνονται στους κομμουνιστές, απευθύνονται στα μέλη και τα στελέχη του ΚΚΕ, με εκείνο το ύφος του στρατοδίκη. Ότι σας κάναμε εμείς, σας φέραμε. Καλά, αφενός. Σας νομιμοποιήσαμε. Αφετέρου, με εκείνο το ύφος του στρατοδίκη, και απευθύνουν την ερώτηση που απευθύνανε οι φύλακες της Γιάρου και της Μακρονήσου, της Γιάρου εκείνη την περίοδο, λίγο πριν πέσει η Χούντα. Σέβεστε το Σύνταγμα. Ναι, ναι, και τώρα είναι αυτό. Φαντάζεσαι έναν κομμουνιστή να σέβεται το Σύνταγμα του 52, με το οποίο εκτελέστηκε ο Μπελογιάννης, και ήταν το πρώτο σύνταγμα, ναι, της μεταπολιτευτικής μας δημοκρατίας. Της μεταπολεμικής, ναι, και το πρώτο της μεταπολεμικής, ουσιαστικά και της μεταπολεμικής. Βέβαια, αυτή η ερώτηση είναι ωραία να τίθεται και σε αυτούς τώρα. Σέβεστε το Σύνταγμα? Γιατί δεν, όπως ξέρουμε, δεν έχει γίνει σεβαστό και απλό παράδειγμα, το πρώτο μνημόνιο. Μα κοίταξε να δεις. Το ψήφισαν 151 με διεθνή σύμβαση, να πάμε και στα τυπικά δηλαδή, γιατί κόπτονται και σκίζουν τα ρούχα τους ότι το Σύνταγμα και το Σύνταγμα. Η μεγαλύτερη απόδειξη για το γεγονός ότι η δημοκρατία τους είναι μια δημοκρατία κομμένη και ραμμένη στα μέτρα ταξικών συμφερόντων. Ξέρεις, αυτές οι λέξεις δεν είναι πολυθελκτικές, γοητευτικές. Δεν πειράζει, είναι ουσία τους όμως. Είναι ουσία τους. Ναι, ναι, ξέρω. Βέβαια, εμένα ο γιος μου είναι 16 χρονών. Προφανώς είναι απέτηση του καθενός, παιδιά που είναι 16, 15, 17 χρονών, αν τα ρωτήσεις ποια ήταν, παιδί μου, η κοινωνική διαστρωμάτωση στην αρχαία Αθήνα, δεν θα σου πούν, δεν περιμένεις να σου πούν ήταν οι καλοί και οι κακοί. Περιμένεις να σου πούν ότι ήταν οι 500-μέδυμνοι, ναι, οι 200-μέδυμνοι, οι θήτες, οι δούλοι. Εδώ τα έχουμε ξεχάσει αυτά. Όχι. Ότι υπάρχουν εργάτες, ότι υπάρχουν βιομήχανοι, ότι υπάρχουν προλετάριοι, ότι υπάρχουν κεφαλαιοκράτες, τραπεζίτες. Ναι. Τόσο αγαπητοί σε όλους. Λοιπόν, η απόδειξη της δημοκρατίας τους είναι ακριβώς ότι έχει εκμετρήσει τα χαρακτηριστικά μιας δημοκρατίας που στήθηκε με βάση το ισότητα, αδελφότητα, πώς το λέγανε αυτό τότε. Ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα. Βασίλη. Γαλλική Επανάσταση. Ναι. Και πλέον. Δικαιοσύνη. Ισότητα, αδελφότητα, δικαιοσύνη. Ακριβώς. Και πλέον τα συντάγματά τους και οι νόμοι τους είναι κουρελόχαρτα. Γιατί από όσο ξέρω, ούτε στο Σύνταγμά τους, ούτε πουθενά άλλου γράφεται ότι πρέπει να μειωθούν, να καταργηθούν οι μισοί μισθοί, ας πούμε, των εργαζομένων. Έτσι. Ούτε ότι πρέπει να είναι 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Όχι, ίσα ίσα γίνεται λόγος για το δικαίωμα στην εργασία, γίνεται λόγος για την δημόσια και δωρεάν υγεία και παιδεία. Το πιο σύντομο ανέκδοτο που λέγε ένας παλιός πρωθυπουργός. Ναι, ναι, ναι, ναι. Όλα αυτά δίνουν και το μέτρο της δημοκρατίας. Μάλιστα, είναι τόσο ουσιαστική αυτή η δημοκρατία που έφτασε ένας μέγιστος συνταγματολόγος της εποχής μας, νομίζω Βενιζέλο τον λένε, ναι, ναι, ναι, να λέει στο πρώτο μνημόνιο, όταν δηλαδή περάσανε πραξικοπηματικά το μνημόνιο, πραξικοπηματικά για τους δικούς τους κοινοβουλευτικούς όρους, μια διακρατική συμφωνία η οποία με βάση το δικό του σύνταγμα ήθελε τα 2/3 των ψήφων της Βουλής, ναι, ναι, το περάσανε πραξικοπηματικά με το 151 τότε, να βγαίνει αυτός ο εξαιρετικός συνταγματολόγος και να κάνει τη διάκριση ανάμεσα στην ουσιαστική και ανάμεσα στην τυπική διάσταση του συντάγματος. Το λούζεται τώρα, γιατί τον άκουσα χθες να λέει έπρεπε να είχαμε στριμώξει και το Σαμαρά από τότε. Ναι. Για τους δικούς του μικροκομματικούς, όπως πάντα, λόγους. Καταρχήν ρωτάνε, είναι επικρατείας. Δεν βάζετε σταυρό στον Νίκο Μπογιόπουλο. Είναι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, είναι ένα ψηφοδέλτιο που δεν το ψηφίζουμε ούτε θα το βρείτε σε κανένα σχολείο όταν θα πάμε. Τι λέει το ΚΚΕ σε αυτές τις εκλογές? Ας ξεκινήσουμε από αυτό έτσι σαν αρχή. Τι λέει ιδιαίτερο το ΚΚΕ και τι λέει σε αυτές τις εκλογές? Μην μου πεις γενικώς τι λέει το ΚΚΕ. Κατάλαβες. Ναι, λέει τρία πράγματα. Πρώτον, άρνηση του ελληνικού λαού να πληρώσει το χρέος. Που σημαίνει μονομερής διαγραφή αυτού του χρέους. Και γιατί αυτό? Διότι καταρχάς αν κάνουμε μια ανακεφαλαίωση του τι έχει συμβεί 2-3 χρόνια εδώ στη χώρα μας, το πρόσχημα για να κόβουν μισθούς, το πρόσχημα για να κόβουν συντάξεις, ναι, το πρόσχημα για να μην αφήσουν όρθιο τίποτα. Φόρους, χαράτσια. Είναι ότι έχουμε πολύ υψηλό χρέος και δημόσιο χρέος και καταστροφή, τιτανικός, πανολεθρία κτλ. Το ερώτημα είναι, αυτό το χρέος τι πράγμα είναι? Λοιπόν, αυτό το χρέος είναι, έλεγε ο Μάρξ, ότι και δεν είναι σωστό γιατί το έλεγε ο Μάρξ. Το έλεγε ο Μάρξ επειδή είναι σωστό. Ότι τελικά το δημόσιο χρέος μιας χώρας είναι εκείνος ο εθνικός πλούτος που ανήκει στο λαό αυτής της χώρας και του έχει κλαπεί. Ναι. Το δημόσιο χρέος λοιπόν είναι ένα χρέος το οποίο δημιουργήθηκε διότι υπάρχει ένας πακτολός επιδοτήσεων, θαλασσοδανείων, χαριστικών πράξεων, προνομίων προς αυτό που λέγεται μεγάλο κεφάλαιο, οι οποίοι τα παίρνουν, αδειάζουν το ταμείο και μετά καλούμαστε εμείς να το πληρώσουμε αυτό. Τα λέμε εμείς, είμαι ο λαός, έτσι. Πρέπει να σας πω ότι αν διαβάσετε τις αιτιολογικές εκθέσεις όλων των νόμων που έχουν ψηφιστεί για παροχές, ενισχύσεις, φοροαπαλλαγές προς το μεγάλο κεφάλαιο από το 1974 και μετά, θα δείτε μέσα ότι στις αιτιολογικές αυτές εκθέσεις, στην ερώτηση τι κόστος προκαλούν όλα αυτά για το δημόσιο ταμείο, η απάντηση είναι ανυπολόγιστο. Τι να υπολογίσουνε. Είναι ανυπολόγιστο, το γράφουν οι ίδιοι. Ναι, ναι, ναι. Έχουν φοροαπαλλαγές ακόμα και για τα κομμωτήρια στα οποία στέλνουν τα στελέχη τους. Έχουν φοροαπαλλαγές ακόμα και για τους κηπουρούς των κήπων των εγκαταστάσεών τους. Ένας λοιπόν λόγος βασικός που, δεν πρέπει να που υπάρχει αυτό το χρέος, που υπάρχει ναι. αυτό το χρέος, είναι ότι το φάγανε, σύναψαν δάνεια τα οποία έφαγαν, να το πω έτσι, αυτοί οι οποίοι προκάλεσαν την κρίση. Αυτό το χρέος λοιπόν δεν έχει καμία σχέση με τον ελληνικό λαό. Είναι ένα χρέος που κατά το 1 τρίτο του, σύμφωνα με την Διεθνή Επιτροπή της Στοκχόλμης για την ειρήνη και τον αφοπλισμό, κατά το 1 τρίτο του οφείλεται σε εξοπλιστικές δαπάνες. Μιλάμε τώρα για εξοπλιστικές δαπάνες στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Γαλλία, Γερμανία, Αμερική. Ναι, στα πλαίσια, του ΝΑΤΟ. Εκεί πήγανε. Το οποίο ΝΑΤΟ δεν ξέρει αν η Κύπρος είναι κατεχόμενη. Όχι, ούτε ότι η Τουρκία απειλεί συνεχώς τα σύνορα και αμφισβητεί νησιά. Δεν ξέρει αν τα ημεία είναι ελληνικά. Όχι. Το ΝΑΤΟ. Όχι. Το 1 τρίτο λοιπόν αυτής της ιστορίας, αυτού του χρέους, είναι εξοπλιστικά προγράμματα για υποβρύχια που άλλοτε γέρνουν και άλλοτε δεν γέρνουν. Ένα λοιπόν είναι να μην πληρωθεί το χρέος. Ένα μονομερής διαγραφή του χρέους. Όχι γιατί είμαστε μάγκες και τσαμπουκάδες και πανταξίδες και δεν πληρώνουμε, αλλά για τον πολύ απλό λόγο ότι αυτό το χρέος, το οποίο δεν αφορά τον ελληνικό λαό, δεν πήγε σε μισθούς, δεν πήγε σε συντάξεις, δεν πήγε σε υγεία και σε παιδεία. Αν πήγαινε σε όλα αυτά, τότε στα νοσοκομεία δεν θα υπήρχαν ράτζα. Η ελληνική οικογένεια δεν θα ήταν μια οικογένεια που πληρώνει για τη μόρφωση των παιδιών της τα περισσότερα λεφτά που πληρώνει κάθε άλλη οικογένεια στις χώρες του ΟΟΣΑ. Ναι. Και η αγοραστική δύναμη του μεροκάματου του εργάτη δεν θα είχε πέσει στα επίπεδα του 1984, και αυτό το λέει η ΓΕΣΕ, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν αυτό το χρέος δεν πήγε για μισθούς και συντάξεις όπως μας λένε, συν το ότι ο ελληνικός λαός αυτό το χρέος το έχει πληρώσει 17 φορές. Αν μπει στον κόπο να διαβάσεις τους δικούς τους προϋπολογισμούς από το 2000 μέχρι το 2010, ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει για τόκους και χρεολύσια πάνω από 500 δισεκατομμύρια. Και τώρα τι έρχονται και του λένε, ότι αφού πλήρωσε αυτά τα 500 δισεκατομμύρια, τώρα χρωστάς κι άλλα τόσα. 300. Και αφού τα πληρώσεις κι αυτά, το 2020 θα χρωστάς κι άλλα 300. Όσο ήσουν στο 9. Ακριβώς. Και σου κόψε και 100 δις, λέει ο Βενιζέλος, και θέλει και το χειροκρότημα. Επειδή μας έκοψε 100 δις. Άρα λοιπόν, άρνηση πληρωμής ενός χρέους που δεν αφορά τον ελληνικό λαό. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με μονομερή διαγραφή του. Δεύτερη θέση του ΚΚΕ. Αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούω πολλούς να λένε, μα ο ελληνικός λαός στην πλειοψηφία του είναι υπέρ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, κάτι κάλο που βγαίνουν βγάζει 70-75%. Αυτό ξέρεις, δεν είναι και πάρα πολύ σοβαρό επιχείρημα των υπερασπιστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτής της πορείας. Με την ίδια λογική, πριν από 2 χρόνια, ο ελληνικός λαός ήταν υπέρ του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας σε ποσοστά 80%. Μήπως έπρεπε να είναι και το ΚΚΕ υπέρ του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Σήμερα πια υπάρχει μια 30ετής εμπειρία του τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτός ο σχηματισμός, είναι αυτός ο μηχανισμός που υποτίθεται θα πρόσφερε χρυσά κουτάλια στον ελληνικό λαό. Όμως η Ελλάδα του 1,5 εκατομμυρίου ανέργων είναι η Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η Ελλάδα είναι. Mm. Η Ελλάδα των συσιτίων είναι η Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα που οι άνεργοι είναι περισσότεροι από αυτούς που εργάζονται, πράγμα που έχει να συμβεί στην Ελλάδα από το 1960, είναι η Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα που συναντάμε στους δρόμους ανθρώπους να σκαρφαλώνουν στους σκουπιδοντενεκέδες για να βρουν ένα κομμάτι ψωμί, είναι η Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά πριν 2 χρόνια δεν τα είχαμε. Δεν είχαμε τόσους άνεργους. Σύμφωνα δεν με όλα την αυτά. Έκθεση της Ελστάτ, της υπηρεσίας που είναι πολύ ανεξάρτητη. Ανεξάρτητη γιατί την έφτιαξε ο Παπακοσταντίνου. Αυτό. Έτσι. Και μόνο δείχνει, τα δείχνει όλα. Σύμφωνα λοιπόν με την έκθεση της Ελστάτ, με στοιχεία του 2009, πριν από τα μνημόνια δηλαδή, 3.023.000 Έλληνες ήταν εντός των ορίων του κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτή η Ελλάδα, η προμνημονίων Ελλάδα, των 3.000.000 κοινωνικά αποκλεισμένων, φτωχών, άνεργων, είναι η Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως η Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και η Ελλάδα των μνημονίων. Μέσα λοιπόν σε αυτή την λυκοσυμμαχία, που προφανώς δεν είναι εταιρικό σχήμα, είναι προφανές ότι ούτε φιλολαϊκή ανάπτυξη μπορεί να υπάρξει, ούτε φιλεργατικό μοντέλο μπορεί να υπάρξει, διότι όταν μιλάνε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, προφανώς μιλούν για την Ευρωπαϊκή Ένωση της Ιταλίας, όπου αυτοκτονούν άνθρωποι κάθε μέρα λόγω της φτώχειας και της λιτότητας. Μιλάνε για την Ευρωπαϊκή Ένωση της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας, των μνημονίων δηλαδή μαζί με την Ελλάδα. Της Ισπανίας. Μιλάνε για την Ευρωπαϊκή Ένωση της Γερμανίας των 16 εκατομμυρίων φτωχών, δηλαδή δύο Ελλάδες φτωχοί είναι στη Γερμανία. Μιλάνε για την Ευρωπαϊκή Ένωση των 7,5 εκατομμυρίων εργαζομένων που αμείβονται, πόσο λες, με 400 ευρώ το μήνα. Ναι. Μιλάνε για τη Γαλλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 8 εκατομμυρίων κλωσάρ. Μιλάνε για την Ευρωπαϊκή Ένωση της Δανίας, όπου είδες το εμπαρόδο, ξέρεις, εκεί υπάρχει και αριστερή κυβέρνηση. Στη Δανία. Στη Δανία, ήταν, ναι, και το όρομα του Γιώργου. Ναι. Και αλλωνών από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, το τελευταίο μέτρο. Κυρίως. Το τελευταίο μέτρο που πήρε η αριστερή κυβέρνηση της Δανίας, που ο βασικός της πυρήνας αυτής της αριστερής κυβερνήσεως είναι ένα αριστερό κόμμα, το οποίο συμμετέχει μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, mm-hmm, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν να αυξήσουν το ΦΠΑ, να αυξήσουν τους φόρους στα είδη διατροφής. Με ποιο επιχείρημα λες? Για τα λίπη. Για το λίπος. Το ξέρω. Να, να καταπολεμήσουμε, ναι, ναι, ναι, ναι, το λίπος. Είδες πως ενδιαφέρονται. Ναι, πραγματικά για το καλό, για την υγεία των ανθρώπων. Λοιπόν, για αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, θα προσθέσω και κάτι άλλο. Και πριν την κρίση, είναι η Ευρώπη, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Πορτογαλία με τους ενοικιαζόμενους εργαζόμενους. Αυτό εμένα πάντα με ξεπερνάει. Και με τις τετράωρες συμβάσεις. Ελαστικές σχέσεις. Αυτά υπήρχαν πριν από την κρίση. Δεν ήρθαν τώρα σε όλες αυτές τις χώρες. Μα κοίταξε να δεις. Είναι ακριβώς ανεδαφικό, πλαστό και θολό. Όλο και ατομικών αυτό το... συμβάσεων βέβαια σιγά σιγά παντού. Όλο αυτό το σχήμα το οποίο επιχειρείται να εγκατασταθεί ως διαχωριστική γραμμή μνημονιακή, αντιμνημονιακή, και οι μεν και οι δε που ασπάζονται αυτή τη διάκριση, θα πρέπει να μας πούν τι από το μνημόνιο δεν περιλαμβάνεται στη συνθήκη του Μάστριχτ και στη συνθήκη της Λισαβόνας. Όλα αυτά είναι εξειδικεύσεις αποφάσεων που σοσιαλδημοκράτες, κεντροδεξιοί, κεντροαριστεροί, φιλελεύθεροι, χριστιανοδημοκράτες έχουν πάρει τα τελευταία 20 χρόνια στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απλά τώρα μας ήρθαν μαζεμένα και τυποποιημένα σε ένα πακέτο. Βγαίνουν αυτοί οι απίθανοι τύποι, οι οποίοι μας έχουν σώσει, μας σώζουν 40 χρόνια. Έτσι. Και λένε, αν βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα έχουμε να φάμε. Καταρχάς, θα πρέπει να υποθέσει, να απαντήσει ο κόσμος, εάν και κατά πόσο προσβλητικό είναι να του λένε, να λένε στον Έλληνα εργαζόμενο ότι τον ζουν οι Βρυξέλλες. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος σηκώνεται το πρωί και πάει στη δουλειά του, όσοι έχουν δουλειά, αν ζει και υπάρχει, του λένε ότι υπάρχει γιατί κάποιοι τον ταΐζουν απ' έξω. Και να προσκυνήσουμε τον αγά επειδή ζούμε κιόλας και αναπνέουμε. Του λένε δηλαδή δεν θα έχει να φάει, δεν θα έχει καύσιμα, δεν θα έχει ξέρω ο Σαμαράς, ο Παπαδήμος και ο Βενιζέλος, ναι, στη Βουλή την... τότε που ήταν να μπούμε στο δεύτερο μνημόνιο. Τα παιδιά θα γεννιούνται με τρία κεφάλια. Ναι, δεν θα έχεις πετρέλαιο. Ναι, όλα αυτά. Η Ελλάδα είναι μια χώρα από το 1980, δηλαδή πριν από 30 χρόνια. Το είχε πει, συγγνώμη, μια ακροάτρια ωραία. Ο Σαμαράς είχε πει τότε ότι θα έχουμε άδεια ράφια στα σούπερ μάρκετ. Και λέει τώρα η ακροάτρια έχουμε άδειες τσέπες με γεμάτα ράφια στο σούπερ μάρκετ. Ναι, ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος και όλοι αυτοί που έχουν αυτή την άποψη είναι θειασσότες βεβαίως ενός κοινωνικού και οικονομικού μοντέλου που έχει απ' όλα. Έχει απ' όλα. Μόνο που αυτό το απ' όλα δεν αφορά όλους. Για την συντριπτική πλειοψηφία, αυτό το απ' όλα δεν σημαίνει τίποτα. Είναι η λογική του φάτε μάτια ψάρια. Πες γρήγορα και το τρίτο, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις για να έρθουμε μετά στην αριστερά. Α, βέβαια. Ναι. Μετά τις διαφημίσεις όμως. Και έχουμε και άπειρα μηνύματα. Πες και τον τρίτο, λοιπόν, πυλώνα. Ποιος λοιπόν θα κάνει τη μονομερή διαγραφή του χρέους? Ποιος θα αποδεσμεύσει τη χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή την Ευρωπαϊκή, ναι, Ένωση, ναι, που περιγράψαμε, η οποία δεν θα μπορούσε να είναι άλλη. Αυτή είναι. Έτσι. Προφανώς μόνο εκείνος ο οποίος ούτε συναλλάσσεται ούτε συνεργάζεται με αυτούς που φτιάχνουν ή διαπραγματεύονται μνημόνια, προφανώς εκείνος ο οποίος δεν κάνει τη δουλειά για αυτούς οι οποίοι είναι μεγαλομέτοχοι του δημόσιου πλούτου αυτής της χώρας, γιατί ο δημόσιος πλούτος αυτής της χώρας, ο πλούτος αυτής της χώρας είναι μετοχική επιχείρηση, ανήκει στους μεγαλομετόχους. Άρα λοιπόν για να γίνουν αυτά τα δύο τα προηγούμενα χρειάζεται μια λαϊκή εξουσία με μια κυβέρνηση, γιατί τίθεται και το θέμα της κυβέρνησης, ναι, εδώ, ναι, τώρα, έτσι. Με μια κυβέρνηση βγαλμένη από τα σπλάχνα του ελληνικού λαού, η οποία λαϊκή αυτή εξουσία με αυτή την κυβέρνηση θα κάνει το εξής πάρα πολύ απλό και βεβαίως δύσκολο πράγμα. Θα κοινωνικοποιήσει τα μέσα παραγωγής. Τι σημαίνει κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής? Προφανώς και δεν σημαίνει θα έρθουν οι κομμουνιστές να μας πάρουν τα σπίτια. Το φροντίζει η τράπεζα. Έτσι, αυτά τα πήραν οι τραπεζίτες. Ναι, ναι. Έτσι. Σημαίνει, ούτε το αυτοκίνητο φαντάζομαι, σημαίνει, ούτε το εξοχικό, ούτε το χωραφάκι. Όχι, όχι, όχι. Σημαίνει ότι τα πετρέλαια αυτής της χώρας, η ενέργεια αυτής της χώρας, οι τηλεπικοινωνίες αυτής της χώρας, οι μεταφορές αυτής της χώρας, τα λιμάνια αυτής της χώρας, το έδαφος και το υπέδαφος αυτής της χώρας, οι παραλίες και ο ήλιος αυτής της χώρας, που και αυτόν τον διαπραγματεύονται, ναι, τώρα, ναι, ναι, να τον πουλήσουν, θα ανήκει στον ελληνικό λαό. Και τι σημαίνει θα ανήκει στον ελληνικό λαό? Ότι όλα αυτά τα οποία παράγουν πλούτο, και παράγουν πλούτο όχι αφεαυτού τους, παράγουν πλούτο διότι αυτό το πλούτο του παράγει ο εργαζόμενος άνθρωπος, δεν θα μετατρέπονται σε κέρδος για τον έναν, για τον καπιταλιστή, για τον κεφαλαιοκράτη, για τον μεγαλομέτοχο, αλλά αυτός ο πλούτος θα μετατρέπεται σε κοινωνικό όφελος για όλους. Αυτό είναι το πρόταγμα εξουσίας, ναι, και διακυβέρνησης. Ωραία. Του ΚΚΕ. Βάλε τελεία, άνω τελεία που έλεγε ο Πάνος Παναγιωτόπουλος κάποτε. Πάμε στις διαφημίσεις. Ο Νίκος Μπογιόπουλος είναι ο κύριος που ακούτε. Το είχαμε υποσχεθεί, τον έχουμε εδώ. Έχετε και πολλά μηνύματα. Θα τα δούμε. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να τα απαντήσουμε, γιατί έτσι γίνεται πάντα. Ελληνοφρένεια είναι στο 211-200-8200. Είναι ο Αποστόλης. Μπορείτε, αν θέλετε, για την αυριανή εκπομπή να λέτε τι θα ψηφίσετε. Θέλουμε να κάνουμε έτσι ένα λαϊκό, μια λαϊκή κατάθεση ψυχής. Να λέτε τι θα ψηφίσετε και για ποιο λόγο. Βέβαια, σας περιλαμβάνει ο άλλος μέσα. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά αύριο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Ελληνοφρένεια. Έχουμε τον Νίκο Μπογιόπουλο, γιατί ρωτάτε μερικοί. Λοιπόν, τώρα έρθουμε και στο φλέγον θέμα των ημερών. Έχει κάνει μια πρόταση ο Τσίπρας προς το ΚΚΕ. Θέλουμε την απάντηση. Καταρχήν έτσι να το ξεκινήσουμε. Εγώ θα παίξω από εδώ και πέρα λίγο το ρόλο του ΣΥΡΙΖΕΟΥ. Ναι, τι. Εξ αρχής να τον παίζει, δεν το καταλαβαίνω. Σε λίγο θα παίχτει ο ρόλος. Λοιπόν, γιατί δεν, σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, καταλαβαίνω, έχετε τις ιδεολογικές και άλλες διαφορές, έχετε μια πολύ συγκροτημένη άποψη, όλα αυτά πολύ ωραία και ιστορία κτλ. Και έχετε πέσει μέσα σε πολλά, σε προλαβαίνω. Και ό,τι προβλέψεις έχετε κάνει, έχετε πέσει μέσα. Όμως, επειδή είναι κρίσιμη κατάσταση, γιατί δεν τα βρίσκεται σε κάποιο βαθμό για να μην ρημάζει ο τόπος και ο λαός? Καταρχάς να πω το εξής. Ο κύριος Τσίπρας στην πραγματικότητα δεν κάνει καμία πρόταση προς το ΚΚΕ. Και ο Τσίπρας κάνει μία πρόταση προς ένα κόμμα όπως θα ήθελε ο ίδιος να είναι το ΚΚΕ. Έτσι, αυτό έχει τεράστια διαφορά. Αλλά ας το πάρουμε διαφορετικά. Κάθε μέρα όμως σε κάθε συνέντευξή του απευθύνει, ναι, ναι, προτάσεις. Μέχρι και την Αλέκα έχει πει πρωθυπουργό. Ναι, μαζί με τον Καμένο βέβαια, αλλά εντάξει, το παραγνωρίζουμε αυτό. Το έχω ακούσει και αυτό. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς δες κάτι. Ο κύριος Τσίπρας, θα απαντήσω συγκεκριμένα για την πρόταση του κύριου Τσίπρα, αλλά υπάρχει μια αγωνία τον τελευταίο καιρό. Έχει διατυπωθεί, ας πούμε, από τον Πρετεντέρη. Ναι. Έχει διατυπωθεί από την Τρέμη. Έχει διατυπωθεί από τα κανάλια των τραπεζιτών, των εργολάβων, των πετρελαίων. Άρα είναι σοβαρή αγωνία. Θέλουν δηλαδή όλοι αυτοί να δουν το ΚΚΕ στην κυβέρνηση. Είδες. Αυτό το επισημαίνω ως εξαιρετικά ενδιαφέρον. Να θέλουν τα κανάλια των εργολάβων, τα κανάλια των τραπεζιτών, τα κανάλια των πετρελαιάδων, να γίνουν κυβέρνηση οι κομμουνιστές. Είναι ενδιαφέρον. Ας το κρατήσουμε αυτό το πρώτο σημείο. Και το βγάζουν και με αγωνία. Ναι, τέτοια αγωνία να θέλει ο Πρετεντέρης να γίνει το ΚΚΕ κυβέρνηση. Μαζί με τον Τσίπρα, όχι μόνο του το ΚΚΕ, μαζί με τον Τσίπρα. Μαζί με τον Τσίπρα. Δεύτερο, αυτό που εγώ έχω καταλάβει και νομίζω το έχουν καταλάβει πάρα πολλοί σε αυτή την προεκλογική περίοδο, είναι ότι τελικά το μόνο κόμμα που αν το ψηφίσεις στις 6 Μάη θα το έχεις ψηφίσει και στις 7 Μάη είναι το ΚΚΕ. Δηλαδή, όποιος ψηφίσει, παράδειγμα, τη Δημάρ, ψηφίσει ταυτόχρονα και λίγο Πασόκ. Χωρίς Βενιζέλο, με Βενιζέλο, δεν ξέρω. Μπορεί να ψηφίσει και λίγο ΣΥΡΙΖΑ. Όποιος ψηφίσει Πασόκ, καλά, ψηφίζει ταυτόχρονα και Νέα Δημοκρατία, έτσι. Εδώ Λοβέρδος, η Διαμαντοπούλου, λένε θέλουμε μια κυβέρνηση με τον Σαμαρά πρωθυπουργό, ναι, κτλ. Όποιος ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, είναι προφανές ότι ψηφίζει και ο λίγον Πασόκ, διότι τι να κάνουμε, πρέπει να έχει κυβέρνηση αυτή η χώρα. Ναι, ναι. Ψηφίζει και λίγο Λάος, ψηφίζει και λίγο Ντόρα. Όποιος ψηφίζει Καμένο, τώρα ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ, δεν το έχω καταλάβει ακριβώς. Είναι λίγο φλού. Έτσι. Και όποιος ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίζει και ο λίγον Δημάρ, ψηφίζει και λίγο Καμένο. Ψηφίζει, λέει, και μερικούς βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που αν χρειαστεί να μας δώσουν και αυτοί με τους βουλευτές του Καμένου λαϊκή, πώς το λένε, ψήφο ανοχής, ναι, κτλ. Άρα λοιπόν είναι ξεκάθαρο ότι για να ξέρει κάποιος τι έχει ψηφίσει στις 7 Μάη, είναι προφανές ότι πρέπει να έχει ψηφίσει κουκουέ στις 6 Μάη, γιατί την άλλη μέρα δεν ξέρει τι ακριβώς έχει ψηφίσει. Τρίτο. Στη μισή Ελλάδα σήμερα, στο μεγαλύτερο δήμο της χώρας, θα πάρω ένα παράδειγμα, κυβερνάει, βάλε τη λέξη εισαγωγικά, μην έχουμε άλλο προβλήματα τώρα, κυβερνάει η Δημάρ. Κυβερνάει στο Δήμο της Αθήνας. Ο υποψήφιος δήμαρχος με την υποστήριξη της Δημάρ, ο κύριος Καμίνης, είναι αυτός που κυβερνάει τη μισή Ελλάδα. Και μεγαλουργεί. Εντάξει, στη μισή Αθήνα. Η Δημάρ λοιπόν ανέδειξε δήμαρχο σε συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ του Μνημονίου, θυμίζω. Γιατί οι εκλογές γίνανε το 10, αφού είχε υπάρξει το μνημόνιο. Και τι εφαρμόζεται λοιπόν στη μισή Ελλάδα. Παρένθεση, εκεί είχε εγκρίνει ο κόσμος τις επιλογές του ΠΑΣΟΚ. Γιατί τότε κάποιοι προειδοποιούσαν, μην τους δώσετε αέρα, θα κάνουν τα χειρότερα. Και ο κόσμος πήγε και το ενέκρινε. Τι έχουμε λοιπόν στη μισή Ελλάδα, στο Δήμο της Αθήνας δηλαδή, που είναι η μισή Ελλάδα, έχουμε την εφαρμογή της πολιτικής του μνημονίου. Αυτό δεν έχουμε. Ναι. Έχουμε τον κύριο Καμίνη, ο οποίος λέει θα απαγορεύσει τις συγκεντρώσεις. Τον κύριο Καμίνη, ο οποίος κλείνει βρεφονηπιακούς σταθμούς. Να μην αρχίσω τώρα κτλ. Τώρα δεν θα ρωτήσω πόσο αξιόπιστη μπορεί να είναι μια πρόταση που απευθύνεται ταυτόχρονα, λέει, και στο ΚΚΕ και στη ΔΙΜΑΡ. Ναι. Η οποία, επαναλαμβάνω, έχει κυβερνητική θέση. Ναι. Σε εισαγωγικά πάντα, ναι, αυτό. Καταλαβαίνω πώς το πας και πού το πας. Μισό λεπτό. Επειδή ανέφερα προηγουμένως το ζήτημα μνημόνιο-αντιμνημόνιο. Να κάνουμε λοιπόν αυτή την αφαίρεση για λόγους οικονομίας της συζήτησης και να μείνουμε σε συνθήκες, εν πάση περιπτώσει, που η λογική λειτουργεί με το λάμδα κεφαλαίο. Έτσι. Ας μπούμε σε αυτό το σχήμα. Όπως γνωρίζεις, η Τρόικα αποτελείται από 3 μέρη. Ναι. Έτσι δεν είναι? Είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είναι η Κομισιόν, ναι, και, και είναι και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μάλιστα. Δηλαδή τα 2/3 της είναι Τρόικας. Ευρώπη. Δεν είναι Ευρώπη. Ευρώπη είναι γεωγραφική έννοια. Oh. Είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, αυτό. Ναι. Εντάξει. Ρωτάω τώρα, πόσο φερέγγια, πόσο αξιόπιστη και πόσο τελικά, για να χρησιμοποιήσω αυτή την ορολογία, αριστερή με την έννοια του ριζοσπαστισμού, ναι, είναι μία πρόταση από κάποιον όπως ο ΣΥΡΙΖΑ που τάσεται υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στρατηγικά, πολιτικά, διαχρονικά, ιστορικά, δηλαδή από κάποιον ο οποίος τάσεται με τα 2/3 της Τρόικας. Πώς αξιόπιστη είναι αυτή η πρόταση? Και πόσο θα πούνε φιλεργατική κάποιοι, ναι, και πόσο φιλολαϊκή θα μπορεί να είναι? Θα πούνε κάποιοι, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης, να ενωθούμε σε κάτι τώρα και θα τα βρούμε αυτά στην πορεία. Ναι. Διότι και δίκιο να έχετε, κάτι πρέπει να γίνει τώρα άμεσα. Υπάρχει μια βιασύνη στον κόσμο και πιστεύει ότι πρέπει τώρα να λυθεί άμεσα, με το πάτημα ενός κουμπιού σχεδόν, γιατί δεν πάει άλλο. Και έχουν δίκιο στο δεν πάει άλλο. Καταστροφή είναι και όσο περνάνε οι μέρες είναι χειρότερη. Ακριβώς λοιπόν, επειδή δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα. Επειδή ακριβώς δεν πάει άλλο αυτή η ιστορία. Γι' αυτό, όποιος το αντιλαμβάνεται αυτό, δεν μπορεί να παίζει με όρους πιστεύομεν και εις την λαοκρατία. Γεώργιος Παπανδρέος, ναι, στο Σύνταγμα. Δεν μπορεί 44. Να παίζουμε με αυτούς τους όρους. Δεν μπορεί να παίζουμε με όρους. Να το πω έτσι. Μου λες ότι κοροϊδεύουν, δηλαδή. Κοροϊδεύουν τον λέω κόσμο. Ότι όλο αυτό το σχήμα μου θυμίζει εκείνο που έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1981, ο οποίος μία μέρα μετά τις εκλογές του 1981, που θα μας έβγαζε από την ΕΟΚ και από το ΝΑΤΟ, μία μέρα μετά είπε θα επαναδιαπραγματευτώ, ναι, τους όρους της εντάξεως, ναι, στην, ναι, ΕΟΚ τότε. Επίσης, ας σκεφτεί ο καθένας. Το ΚΚΕ έχει πρόγραμμα. Στο μέτρο των δικών μου δυνατοτήτων το περιέγραψα προηγουμένως. Ναι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόγραμμα. Κάποιος ο οποίος απευθύνει μία πρόταση σε κάποιον άλλον. Προφανώς υπάρχουν κομμάτια, πλευρές του προγράμματος του άλλου, του ΚΚΕ δηλαδή, με το οποίο συμφωνεί εκείνος που απευθύνει την πρόταση. Μπορείς να μου πεις μία θέση του ΣΥΡΙΖΑ που να συμφωνεί στα με βασικά, το ΚΚΕ? Ναι, στα βασικά. Υπάρχει μία τέτοια? Δεν μου έρχεται τώρα. Αυτό ξέρεις τι βγάζει ως συμπέρασμα? Αυτό βγάζει ως συμπέρασμα αυτό που έλεγε ο μεγάλος δάσκαλος, ο Σκαρύμπας. Ξέρεις τι έλεγε ο Σκαρύμπας? Αν πάρουμε, παιδί μου, λέει, ένα άλογο και ένα πορτοκάλι, αυτό δεν κάνει άλογο πορτόκαλο. Αυτό το πολύ πολύ να κάνει πράσινα άλογα. Τώρα, πέρα από το ιδεολογικό και τα λοιπά, δεν υπάρχει μια ιστορική εμπειρία, η οποία είναι εξαιρετικά πρόσφατη. Τι λέει αυτή η ιστορική εμπειρία? Η ιστορική αυτή εμπειρία δεν λέει ότι οι έννοιες γίνονται λάστιχο? Ναι. Θυμίζω στους ακροατές μια εξαιρετική δήλωση που μόνο ένας μεγιστάνας όπως ο Ανιέλη θα μπορούσε να κάνει. Ο Ανιέλη κάποτε λοιπόν είχε πει, Της Φίατ, ναι. Όταν τα πράγματα, λέει, γίνονται δύσκολα για μας, τότε καλύτερα είναι τη δουλειά να την κάνει αντί για τη δεξιά η αριστερά. Έτσι έλεγε ο Ανιέλη. Και την έκανε σε πολλές φορές. Ποια αριστερά εννοούσε ο Ανιέλη? Προφανώς εννοούσε εκείνη την αριστερά, και εδώ μπαίνουν 17 εισαγωγικά, του Ζοσπέν στη Γαλλία, του Νταλέμα στην Ιταλία, την αριστερά του Σρέντερ στη Γερμανία, την αριστερά των 13 από τις 15 κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τη δεκαετία του 90 τέτοιες κυβερνήσεις ήταν κεντροαριστερές, ναι, οι οποίες εφάρμοζαν κατά γράμμα το Μάστριχτ. Εννοούσε προφανώς την αριστερά του Ντελόρ. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνει ότι πέρα από τη γεωγραφία, λοιπόν, των πολιτικών όρων, υπάρχει και η πολιτική ουσία. Πέρα από το είσαι ό,τι δηλώσεις, υπάρχει και το τι είσαι, και το τι είσαι πραγματικά. Το Κουκουέ λέει, λοιπόν, ότι μια κυβέρνηση, για να είναι κυβέρνηση του λαού, εν πάση περιπτώσει. Τώρα θέλουν να τη λένε αριστερή, θέλουν να τη λένε προοδευτική, ναι, θέλουν να τη λένε επαναστατική, θέλουν να τη λένε υπερεπαναστατική. Ας την πούνε όπως θέλουν. Μια κυβέρνηση, λοιπόν, για να είναι τέτοια, όχι με την έννοια της διαχείρισης, όχι με την έννοια της συναλλαγής, όχι με την έννοια της ενσωμάτωσης και της διεκπεραίωσης αυτού του συγκεκριμένου πολιτικού οικονομικού συστήματος, προφανώς πρέπει να είναι μια κυβέρνηση ρήξης. Προφανώς πρέπει να είναι μια κυβέρνηση αντιπαράθεσης, σύγκρουσης. Σου λένε, ελάτε μαζί να κάνουμε τη ρήξη. Και ανατροπής των βάθρων, ναι, του καπιταλιστικού συστήματος. Αυτό δεν το λένε. Δηλαδή, αυτό δεν το λένε. Δηλαδή, ναι, του συστήματος της βαρβαρότητας και όλης αυτής της βρωμιάς. Δεν το λένε αυτό. Αν δεν είναι τέτοια, πώς θα είναι κάτι άλλο σαν αυτό που περιγράφουν? Προφανώς δεν θα είναι. Άρα, λοιπόν, σε τι μας καλούν? Δεν μας καλούν σε τίποτα. Αυτό το οποίο γίνεται είναι ένα όργιο εντυπωσιοθυρίας, είναι ένα ρεσιτάλ θεατρινισμού, το οποίο, θα με συγχωρήσετε να πω, δεν έχει καμία σχέση ούτε με τις πολιτικές παρακαταθήκες, ούτε καν με το πολιτιστικό υπόβαθρο αυτού που λέμε αριστερά. Βάλε τελεία. Έχουμε και άλλες διαφημίσεις, σε λίγο εδώ. Τον έχει παραστριμώξει, ρε Θήμιο. Δηλαδή παίρνει ο κόσμος, λέει, τέτοιο πράγμα με το Κουκουέ, τέτοιο μένος, δεν το περιμένανε. Γιατί? Κάνουμε δημοσιογραφία. Κοίτα να δεις. Αντικειμενική δημοσιογραφία. Δασκάλους, τον Πρετεντέρη, την Τρέμη, όλους αυτούς. Ήθελα κι εγώ να κάνω κάτι τέτοιο. Περισσοφρένεια μας λένε. Περισσοφρένεια, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Κατάντια γενικώς, δεν ξέρω. Κάναμε. Σου αξίζει. Με του καλεσμένου σου. Έχει μυρίσει σαπούνι όλο το στούντιο σαπούνι. Το κτίριο σαπούνι. Να ξεπληθούμε επιτέλου. Ωραία, μα γι' αυτό, για να καθαρίσουμε. Γεια σου, Αποστολή. Έφερε τον αέρα του λαού. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά αύριο και από Δευτέρα και τις επόμενες μέρες. Να επιμείνω λίγο, λοιπόν, εγώ. Θα επιμείνω κι εγώ. Μα γι' αυτό επιμένω κι εγώ. Ο κόσμος όμως το θέτει συνέχεια αυτό το θέμα. Δεν ξέρω, εγώ το συναντάω και σε παρέες και σε φίλους και είναι αγνά διακείμενο σε όλο αυτό. Λέει ότι σε έκτακτες περιπτώσεις φέρνει και το παράδειγμα του ΕΑΜ. Το ΕΑΜ δεν έθεσε από την αρχή, είπε μόνο κομμουνιστές, εδώ ένα μέτωπο και πάμε να πολεμήσουμε τους Γερμανούς. Άνοιξε μια τεράστια αγκαλιά και έγινε αυτό που έγινε στην πορεία. Και τώρα δεν είναι βέβαια Γερμανοί κατακτητές, έτσι όπως τους ξέρουμε τουλάχιστον, αλλά είναι μια ειδική συνθήκη. Ας σου πω δύο πράγματα. Περιέγραφα προηγουμένως γιατί αποτελεί λιδί αλήθο, επαναλαμβάνω, λιδί αλήθο η στάση του καθενός σήμερα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν λες ότι θα πάω να διαπραγματευτώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρεις τι είναι αυτό? Είναι σαν να λες ότι θα πάω στο ΝΑΤΟ να διαπραγματευτώ τη φιλία και την ειρήνη. Είναι σαν να λες ότι θα πάω να διαπραγματευτώ στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ώστε από βαμπύρ να το μετατρέψω σε φιλόπτωχο ταμείο. Είναι σαν να λες ότι τελικά θα πάω στην Ιπποκράτους και στη Συγκρού να διαπραγματευτώ με το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία ώστε το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία μετά τη διαπραγμάτευση να τα πείσω να μην είναι κόμματα των τραπεζιτών, να τα πείσω να μην είναι κόμματα των εφοπλιστών. Αυτό είναι όταν λες θα πάω να διαπραγματευτώ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δώσω κι εγώ ένα παράδειγμα όσους άκουγα. Παρακαλώ. Ότι πάει το πρόβατο με τους λύκους να κάνουν συνεννόηση. Κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει... Ήθελα να το πω κι εγώ. Ένα παράδειγμα ακόμα. Κάπως έτσι μου φαίνεται. Δεν υπάρχει. Πάντα συνέβαινε. Αλλά σήμερα επειδή ακριβώς είναι έκτακτες οι συνθήκες, έτσι. Δεν υπάρχει μικρότερο ή μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτή τη χώρα. Από τους μισθούς και τις συντάξεις μέχρι το αν δουλεύουν τα φανάρια στους δρόμους. Τα οποία φανάρια στους δρόμους ανήκουν στη Siemens. Siemens. Εντάξει. Από το σε ποιον ανήκει ο ήλιος αυτής της χώρας, που λέγαμε προηγουμένως ότι έρχονται Έλληνες, Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι να επενδύσουν, λέει, στον ήλιο της Ελλάδας, μέχρι την ανεργία, τις μίζες, τη φοροαρπαγή και τα χαράτσια, που να μην συνδέεται η επίλυσή του, που να μην σχετίζεται άμεσα, αμεσότατα, αμεσότατα, γι' αυτό είναι έκτακτες οι συνθήκες, όχι για κάποιον άλλο λόγο, ναι, με την ανάγκη αυτού που έλεγα προηγουμένως. Ανάγκη ρήξης με τοπική σύγκρουση, αντιπαράθεση και τελικά ανατροπή. Λες δηλαδή μια κυβέρνηση τέτοια δεν θα έχει καθόλου περιθώρια, δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα εφόσον κινείται σε αυτό το πλαίσιο. Μα άκουσα χτες τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι ένας από τους βασικούς του στόχους είναι η υγιής επιχειρηματικότητα. Και επειδή ανέφερε στο ΕΑΜ προηγουμένως, το ΕΑΜ είναι ένα από τα φωτεινά στεμάτια, τα φωτεινά διαμάντια. Ναι. Του λαϊκού στέματος. Εντάξει. Το οποίο είναι ποτισμένο με το αίμα των κομμουνιστών. Αυτό είναι το ΕΑΜ. Το ΕΑΜ, αν το πούμε έτσι χοντρά, είχε δύο στόχους. Ο ένας στόχος είναι να διώξουμε τον ξένο κατακτητή και ο άλλος στόχος να διαμορφώσουμε εκείνες τις συνθήκες όπου ο λαός θα μπορούσε να αποφασίσει για το μέλλον του ελεύθερα. Το πρώτο το κατάφερε. Ελευθέρωσε τα 4/5 της Ελλάδας. Το δεύτερο, το ΕΑΜ, και γι' αυτό αντλούμε πολύτιμη πείρα από αυτόν τον μεγαλειώδη αγώνα. Δεν το κατάφερε. Δεν το κατάφερε. Γιατί δεν το κατάφερε, γι' αυτό ακριβώς που λέει ο Βάρναλης. Ξέρεις τι λέει ο Βάρναλης. Τις φορές, λέει, που ο δεμένος πετάχτηκε απάνω, τότε τον δένανε τρίδιπλα οι ντόπιοι μεγάλοι. Για να μην ξαναχάσουν λοιπόν τη λευτεριά τους, θα πρέπει να φανίσουν οι καταπιεσμένοι πρώτα τα ντόπια θεριά τους. Άρα λοιπόν, η υπόθεση του να ζήσουμε καλύτερα, η υπόθεση ενός άλλου κόσμου, η υπόθεση του σοσιαλισμού, γιατί νομίζω και περί σοσιαλισμού μιλούν μερικοί, ναι, δεν είναι υπόθεση τουριστικής εκδρομής. Που θα πάμε στις Βρυξέλλες. Αυτό ξεκινάει από εδώ. Και ξεκινάει τώρα. Χτες. Ξεκίνησε χτες αυτή η ιστορία. Λέω λοιπόν. Με τα ντόπια θεριά τι θα κάνεις. Τα πετρέλαια αυτής της χώρας. Οι βιομηχανίες στρατηγικής σημασίας αυτής της χώρας. Ποιος είναι ο στόχος. Να υπάρχει υγιής επιχειρηματικότητα. Για να έχουν οι μεγαλομέτοχοί τους ένα ευμενές πλαίσιο για να επενδύουν. Λοιπόν, με συγχωρείς, αυτό ούτε ριζοσπαστικό είναι, ούτε αριστερό είναι. Αυτό είναι κάτι άλλο. Λύση όμως, γιατί πάμε και προς το τέλος, εσύ τα λες ωραία, καθαρά. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει σε κάτι. Γιατί έχει παιχθεί σε αυτή την προεκλογική περίοδο, έχει τεθεί πολύ το θέμα της ενότητας και όλα τα υπόλοιπα. Βλέπω, το ξέρουμε όλοι, ότι δεν υπάρχει τουλάχιστον σε αυτή την φάση κάποια συνεννόηση. Λύση. Η λύση. Κόσμος το λέει συνέχεια. Mm-hmm. Λύση τι. Και περιμένει δυστυχώς από την αριστερά ή ευτυχώς. Πάντα στα δύσκολα. Το λέγαμε και με τον Στάθη προχτές. Εγώ επιμένω ότι θα πρέπει. Βέβαια το ότι ο κόσμος περιμένει από κάποιους άλλους δείχνει πάρα πολλά για τον κόσμο. Αλλά πέρα από αυτό. Στην Ελλάδα έχουμε πληθώρα από μεσίες. Όποιος περιμένει τον Μωυσή να τον περάσει από την Ερυθρά Θάλασσα, θα βουλιάξει και θα πνιγεί. Αυτό που λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα και σήμερα το λέει με όλη τη δύναμη της φωνής του, περισσότερο από ποτέ, είναι ότι την Καμίλα δεν θα την εφορτώνανε αν η Καμίλα δεν γονάτιζε. Έτσι. Και οι τύρανοι φαίνονται ψηλοί όσο ο κόσμος παραμένει γονατιστός. Σήμερα λοιπόν, σήμερα τώρα, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να φτιαχτεί ένα τείχος. Ένα τεράστιο τείχος. Πανίσχυρο. Ένα τείχος το οποίο δεν θα λειτουργεί μόνο ως κυματοθράψεις αυτών που έρχονται, αλλά και ως ανάχωμα αντεπίθεσης. Αυτό μπορεί να γίνει και έξω από τη Βουλή βεβαίως, και βασικά εκεί θα γίνει, δηλαδή σε αυτό που λέγεται τόποι δουλειάς, ξέρεις, όλα αυτά, η φτώχεια, η λαϊλασία, οι εργατικές σχέσεις, συμβαίνουν εκεί βασικά. Ναι, ναι. Εκεί συμβαίνουν πρώτα και κύρια, στις λαϊκές γειτονιές και μέσα στη Βουλή βεβαίως. Και ας αντιληφθεί ο καθένας, το κουκουέ, εδώ και χρόνια, όχι τώρα, έχει καταθέσει μέσα σε αυτή τη Βουλή πρόταση για τους ανέργους, πρόταση για τους δανειολήπτες, πρόταση για τα χαράτσια, πρόταση για τα στεγαστικά δάνεια. Ρωκά, μα τα χιλιά δύο, ναι, ναι. Η απάντηση σε όλα αυτά από όλους δεν είναι τα απορρίπτουμε με τεπένον, κάθε άλλο. Τα απορρίπτουν ως εξαλωσύνες. Ως εξαλωσύνες. Άρα λοιπόν, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι θα μπορούσε σε ένα κοινοβούλιο να διαμορφωθεί εκείνη η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, άρα και η κυβέρνηση. Και κλείνουμε με αυτό. Η οποία θα είχε τις καλύτερες των προθέσεων. Αυτή η κυβέρνηση και αυτή η κοινοβουλευτική πλειοψηφία δεν θα έπρεπε την πρώτη στιγμή, από την πρώτη ώρα, να έρθει σε σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή να έρθει σε σύγκρουση με το ΝΑΤΟ. Δεν θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή να έρθει σε σύγκρουση με αυτούς οι οποίοι κατέχουν τον πλούτο αυτής της χώρας. Τι θα έκανε, θα έφτιαχνε υγιή η επιχειρηματικότητα για να μπορεί ο κύριος Λάτσης, ο κύριος Βαρδινογιάννης, ο κύριος Κοπελούζος, ο κύριος οποιοδήποτε, ο κύριος Μπόμπολας να κάνει ωραία ανάπτυξη με μισθούς 200 ευρώ. Λοιπόν, βάλε τελεία, έχουμε πέσει έξω. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά να πάνε όλα. Λυπάμαι αν σε στρίμωξα, όπως λέει και ο Αποστόλης. Θα τα πούμε και μετά, φαντάζομαι. Κλείσαμε ένα ραντεβού και με το Στάθη να κάνουμε και μια μετεκλογική αποτίμηση. Ήταν ο Νίκος Μπογιόπουλος. Εμείς θα είμαστε αύριο εδώ πάλι, τώρα σε λίγο κεντρικό μαγκαζίνο. Γεια σας.